come og party round with them. Siger tak for i aften, nu var skuden. Alex, stop og siger ting til jer fyre. Det er ikke ok, men det må de jo selv styre. Rapporter rapporterer, livet er stadig et liv. Det er ikke ok, men så har vi siden i og den voldsomme vold. Og de var med det, siger tak for i aften.